Az Európai Parlament keddi strasbourgi plenáris ülésén elfogadott egy úgynevezett irányelvjavaslatot, amely szerint 2026. júliusára a tőzsdéjegyzett uniós nagyvállalatoknak több női vezetője kell legyen, a kvótát nem teljesítő vállalatok szankciókra számíthatnak. Ennek értelmében 2026. júliusára a társaságok vezető álláshelyeinek, ami nem egyenlő az ügyvezető igazgatói poszttal, legalább 40%-át, illetve a vezető testületek posztjainak legalább 33%-át nőknek kell betölteni. Amennyiben a 250 főnél többet foglalkoztató gazdasági társaságoknak nem sikerül teljesíteniük a feltételeket, nyilvánosan nyilatkozniuk kell arról, hogy hogyan kívánják orvosolni a helyzetet. A jogszabály szerint a tagállamoknak hatékony, arányos és elrettentő erejű büntetést kell alkalmazniuk azokkal a vállalatokkal szemben, amelyek nem nyíltan és átláthatóan folytatják le a kinevezési eljárásokat. Numerus sexus. Tök ugyanaz történik, mint ami a zsidókkal meg a keresztényekkel történt 1920-ban. Hát nagyjából tök ugyanaz történik. Ott az volt a numerus claususnak az volt az elve, hogy a felsőoktatási intézményekben egy bizonyos kvótához kell kötni a zsidó származásúaknak, és hát ennek megfelelően a keresztény származásúaknak az arányát. Bizonyos kvótához, bizonyos arányszámot kell tartani. Függetlenül attól, hogy ki milyen eredményt ér el. Ez azt jelenti, hogy hát ha te zsidó voltál, akkor a felvételidet mondjuk 6 ponttal vagy 8 ponttal jobban kellett megírnod ahhoz, hogy bekerüljél, mintha keresztény voltál. Ezt jelenti a kvóta. Na most itt a szituáció pontosan... De itt most nem arról van szó, hogy elnyomunk egy kiválasztott osztályt 5% alá, hanem hogy feljebb emelünk egy csoportot, és nem többségbe, meg nem a másik elnyomásra, nem, hanem az dolognak nagyjából a kiegyenlítése. Azt a csoportot nyomod el, akik jobb teljesítményűek, és egyébként nem veszed fel őket férfiként vezetői pozícióba, mert egy náluk rosszabb képességű. Vannak különböző problémáim, nekem nem az a gondom, hogy hány nő dolgozik ott, és így nem is kezdek el köröket futni örömömben attól, hogy a tőzsdén jegyzett multicégek vezetőit, tehát mint 1-2 ezer munkahelyről van szó. Ha 1-2 ezer munkahelyhez hozzájutnak nők, semmit nem számít. De így nem lehet gondolkodni, az igazságelvet kéne nézni, ne haragudj, így nem lehet, de így nem lehet nézni, hogy ez így mennyit számít. Itt van egy elv, ez egy elvi kérdés, nem? De ez nem érdekel, hogy hányan dolgoznak ott. Viszont azt szeretném tudni, hogy ha egy testület, egy vezetői testület, vagy egy bármilyen ilyen kis komiti, akármi nőiesebb döntést hoz, tehát, hogy bekerül valamennyi empátia, valamennyi finomság a döntésekbe és a működésbe, annak milyen eredménye van. Csak hogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy azok a nők jelentkeznek vagy felelnek meg ezekre a posztokra, akik egyébként ezt fogják képviselni. Tehát nyilván nem. Aki tökös, és akkor itt már el is árultam, hogy mit fogok mondani, aki felelősséget vállal felső vezetőként egy cégben, annak férfias ambíciói vannak, annak a működése nem lesz annyira nőies, mint amit én nagyon szívesen próbára tennék, mert azért látjuk, hogy ezek a vállalatok, hogy mondjam, nagyon maszkulin módon és nagyon károsan működnek, és én kinézném a női vezetésből ezt a jó eredményt, csak én nem gondolom, hogy a megfelelő nők kerülnek oda, és nem is biztos, hogy akkora számban. A cégszerű működés az nem engedi azt, hogy te a nemed alapján dönts valamiről. Ott van egy megtérülési elv, ott van egy tőke növekmény, mint szempont. Azt kell kiszolgálni minél magasabb hatásfokon. Ha alacsonyabb hatásfokon szolgálod ezt, kvázi profit elmaradást realizálsz, akkor téged onnan ki fognak rúgni, így vagy úgy, függetlenül a nemettől, hogy férfiként lehet, csinálod, hogy vagy utolsó csinálod. Döntésedként meghozol még egy szociális alapelveken valamilyen döntést. Azt mondod, hogy jó van, akkor tegyünk be valamit a munkaszerződésetekbe, vagy tudod, hogy támogatom, hogy szakszervezetet alapítsatok, és lehet, hogy engem utána kirúgnak. De komolyan azt gondolod, de változás történt. De te tényleg így gondolod, hogy így működik a világ? Te tényleg így látod, hogy így működik a világ, hogy valaki a neme alapján a hormonjaira hallgatva, mielőtt még kirúgnák, gyorsan hoz egy olyan döntést, amit az utódja egy tolvonással nem tud keresztül húzni. És ezt szolgálja ez, és hogy ez úgy lesz megoldható, hogy kevesebb pénisz és több vagina. Ez így ismerjük a világot. Így működnek a cégek. Így működik a piac. Így működnek a nagyvállalatok, részvénytársaságok. De az emberek a nemük alapján döntenek, az alapján döntenek, hogy hát én egy olyan érzékenyebb lény vagyok, hát szerintem alapítsatok szakszervezetet, bár ez rossz a vállalatnak, amit vezetek, bár valószínűleg ki fognak rúgni, de hát így utolsó döntésemként hősiesen hozok valamit, ami a jövő hétig fog tartani, amíg a férfi utódom el nem törli. Én szeretném látni a terméket, hogy mi ez, amit ilyenkor a nyakunkba veszünk, és nem látom, mert nincsen annyi. De ez egy elvi ügy. Arról van szó, hogy nincs olyan, hogy ez nem negatívan diszkriminál, hanem ez pozitívan. Ez csak a nőknek akar jót. Ami pozitívan diszkriminál egy csoportot, az egy másik csoportot negatívan diszkriminál. Itt arról van szó, hogy a teljesítményelvet félretesszük, és a helyére egy szexizmust állítunk. Hát ez szexizmus. Még akkor is, hogyha nem férfi párti szexizmus, hanem nő párti szexizmus, ez akkor is szexizmus. A jelentkezőnek a neme alapján választjuk ki a személyét, és nem a teljesítménye alapján. Ez férfi párti szexizmus, hiszen az EU parlament azt gondolja, hogy a nők olyan rossz képességűek, hogy igen, nekik külön kvóta. Igen, ráadásul ez a kvóta, mondom, igen, pontosan, jól mutattál erre rá, megalázó. Ha én nő lennék, én visszautasítanám, hogy én rám egy kvóta vonatkozzon, mint egy ilyen kvázi fogyatékos kvóta. Vagy mint egy ilyen hátrányos helyzetű vagyok, mert el vagyok nyomva a történelem kezdete óta férfi jogú társadalmakban, el vagyok nyomva, annyira tessék szíves szép, lenni. Hogy ezzel gúnyolódsz mindeközben. Meg így is vagy, miért? Nem tudom, nem a saját helyedről van szó, nyilván a férfiakat képviseled ilyen. Nem a férfiakat képviselem, na, az mi? Igazságelvet képviselem, a teljesítményelvet képviselem, nem a férfiakat képviselem. Hogyha a férfiakat akarnák, hogy nem, itt arról van szó, hogy ne nemi alapon döntsünk valamiről, vagy tudod, ha nemi alapon döntünk ezeknek a cégeknek a menedzsmentjéről, ezekről a nagyon nagy presztízsű állásokról, akkor miért nincs kvóta a bányában? Miért nincs kvóta a kohóban? Miért nincs kvóta a munkaerőpiac 98%-ában? Sőt, mondok egy jobbat, hogyha az óvodában lenne kvóta, akkor az emberek nagyon ferde szemmel néznék, hogyha kényszeredetten be kéne vinniük a gyereküket, mit tudom én, 10 felnőtt férfi közé, aki gyanúsan óvodás. Igen, mert a férfi, de ez is diszkrimináció valójában, mert a férfival kapcsolatban előbb vetődik fel, hogy pedofil, mint egy nővel kapcsolatban. Pedig hát egy nő is visszaélhet a helyzettel, de kevésbé féltik, értelemszerűen kevésbé féltik a szülők a női, az óvó nőktől a gyereküket, mint az óvó bácsiktól a gyereküket. Ez is, nyilván ez is diszkrimináció. De tudod, nem lehet ezt a kultúrára bízni, nem lehet ezt a társadalmakra bízni. Nem lehet, hogy rábízták, és az a feltételezés, hogy eddig nemi alapon dőlt el. Tehát azt mondták, hogy nem fogok fölvenni egy nőt erre a posztra, itt van ez a második legjobb, de legalább férfi, és az megkapta a lehetőséget, mert nem akarok egy női társaságban menni a menedzsment hétvégére, nem hiányzik nekem itt a hiszti, a gyengeség, nem akarom azt, hogy jaj, most a tudod, ami te azt mondod, hogy ilyen szempontok el fog menni szülni, pedig egy év, mire betanítjuk. És ilyen szempontok alapján, tehát ilyen szempontok alapján vezetik a cégeket. Nem a nyers profitelv alapján, mint a tőketermelő gépezetek, hanem ilyen szempontok alapján, hogy hát én nem akarok nővel menni az ülésre, stb. Így vezetik a cégeket. Nézd, te tudsz hinni abban a kapitalizmusban, ahol egy munkát az alapján adnak oda, hogy az illetőnek pénisze van, vagy vaginája. De itt nem sokat tudnak az elején, tehát a teljesítménye alapján kirúgni fogják tudni, nem felvenni. Nem, hát pontosan ismerik a CV-jéből az eddigi munkahelyeit. Pontosan tudják, hogy az eddigi munkahelyeit... Széthazudják. Ha valaki tényleg szakmáján belül... De a HR osztály arra szolgál. Hogy ennek utána jár. Ha valakinek mondjuk, hogy média visszhangot keltő eredményei voltak, tehát hogy ténylegesen ő egy hírhedt arc az ő szakmájában, szakmájában, akkor azt hiszem, hogy nemtől függetlenül fel fogják venni, de amikor tulajdonképpen neked 2-3 diplomának, meg 1-2 behazudott korábbi pozíciónak, vagy legalábbis a legjobb színben téged bemutató önéletrajznak kell hinniük, akkor azért ott már face control lesz, és akkor ott ugyanolyan hátrányban vannak azok is, akiknek a fizimiskája nem szimpatikus, aki alacsony, aki kövér, és még sorolhatnám, hogy tudod, mi az, amihez te nem vonzódsz, akkor azt nem fogod előnyben részesíteni, mert az utolsó 4 jelölt között tulajdonképpen már alig tudsz dönteni. De miért nincs akkor kövér kvóta? Itt van ez a fájdalmas diszkrimináció, amiről beszélsz. Akkor az arra miért nincs kvóta? És akkor lehetne mindenre kvóta, mert minden csoport előadhatja, a szemüvegesek is előadhatják, a kopaszok is, hogy őket diszkriminálják a hátrányos külsejük miatt. Te tudsz hinni abban, hogy a kapitalisták jobban utálják a nőket, mint ahogy szeretik a pénzt? Mert emellett érvelsz. Hát azt magyarázod, hogy egy férfi és egy nő ugyanaz, ne szólj közbe, kérlek, hadd mondjam el. Egy férfi és egy nő ugyanazt a munkát, ugyanazon a színvonalon, ugyanazért a pénzért elvégzi, akkor ők, sőt, egy férfi, egy nőnek még több, még tudod, egy nő adott esetben, hogyha ő rá kvóta vonatkozik, akkor ő még nagyobb számban, vagy nagyobb eséllyel tud bejutni egy munkahelyre, hogy az akkor a cégvezető az alapján dönt, hogy egy férfit vegyen föl, pedig egy nő ugyanúgy elvégzi neki azt a munkát, adott esetben olcsóbban, hogyha hiszünk a bérkülönbségeknek. Ezt szoktad mondani, hogyha a bérkülönbségek tényleg úgy vannak, ahogy, akkor a kapitalista robotnak kötelessége volna mindig a nőt választani, hiszen megkapja ugyanazt az eredményt, és kevesebbe került neki. Pont ezért érzem a legproblémásabb résznek, vagy ami nekem így fület ütött elsőre, az a vezetői pozíció, hogy itt erről beszélünk. Tehát a wage gap kapcsán, és tudom, hogy már beszéltünk erről korábban, hogy megnézed, hogy azok a területek, amikben a nők dolgoznak, kevesebbet keresnek, de mondjuk, hogyha felvesznek téged egy pozícióra, és azt mondják, hogy ez nem egy ilyen fix fizetés, hanem mondj egy összeget, és egy nő kevesebbet mond erre, mert rosszabbul bértárgyal, akkor én itt látok egy valós problémát. De ezt a problémát, ezt szerintem sem úgy kell megoldani egyébként, hogy itt kvótát adunk a nőknek, hanem úgy, hogy valami lelkiismeretet csempészünk ebbe a kapitalista működésbe, hogyha ő egy olyan áron aluli összeget mond neked, amennyiért itt dolgozna, ami te egyébként keves lesz, akkor így azt mondta, hogy jó, de nézd, itt a Sanyi 50 000-ért többért csinálja, hogy ezt gondold át még egyszer, vagy valami. Tehát, hogy ne legyen hát ez a... Ez megint egy olyan, ami érdekes, hogy a Robi ezt most nem üvölti le, hogy hát ez nem érdeke a munkahelynek. Hogy csempésznél le kiismeretet bele? Mert én nem azt mondom, hogy így van, én azt mondom, hogy úgy van, hogy a pénz alapján mennek, és lelkiismeretet kéne oda vinni. Tehát ez egy ilyen utópia, amit én mondok, ilyen realitás. Lelkiismeretet, törvényeket kéne, olyan törvényeket kéne, amiket nem tudnak megkerülni, meg nem tudják a törvényhozókat kivásárolni. Nem lesz lelkiismeretük. Törvények kellenek, törvények, amelyek szabályozzák. Az államnak kéne szerepet vállalni, az államnak kéne síkra szállni. Először is az állampolgároknak kéne az államokat visszavásárolni a cégektől. És aztán lehetne számítani a népszuverenitásra arra, hogy az államok, az állami tisztviselők, a társadalmat, az állampolgárokat fogják képviselni ezeknek a cégeknek a kapzsiságával szemben, és akkor ezeknek a cégeknek a környezetkárosítását, meg a munkavállalói jogoknak a megsértését mind-mind-mind szankcionálni lehetne. Itt az államnak kell közbeavatkozni, ezek a cégvezetők, ezek nem fognak a te kedvedért lelkiismeretet növeszteni. Ami most történik, az is egy állami beavatkozás, csak éppen az nem tetszik. De tudod, jobb megoldásnak tartom még mindig a kvótázást, mintha azt mondom, hogy legyenek organikusan többen a nők a vezetők között, azaz váljanak a nők törtetőbbé, jobb tárgyalóvá, kockázatvállalóvá, és veszítsék el azokat a női jegyeiket, ami miatt egyébként a viselkedésüket nőiesnek azonosítjuk. Én nem szeretném azt a világot. Egyébként meg, ha itt a, és akkor most megint a kvóta mellett és ellene is tudok azt hiszem beszélni, ha megint a kvóta ellenében beszélek, akkor azt kell mondjam, hogy egyelőre az az érzésem, hogy kevesebb olyan törtető féreg hölgy létezik, mint úr, aki átkönyökli magát egy ilyen vezető beosztásig az összes többi. Hát jó lenne, ha több lenne. Hát az lenne az a társadalmi cél, hogy legyen több. Az a mondás, hogy hát nem tudom, hogy hogy férfiasítsuk még hogy jobban el a nőket. Kutatni ezeket, ezeket a típusú nőket, aki erre alkalmas. Meg kitenyésztjük őket. Mert hát kell hozni a számokat azokban a bársonyszékekben, és mintának állítjuk őket, hogy na látod, ezek azok a csajok. El tudom képzelni úgy is, hogy fantasztikus jó példája a női vezetőnek, meg úgy is, hogy egy ilyen nagyon elférfiasodott típust hozunk létre, és ez egy újabb követendő példa lesz egy Szabó Péterné. Ebben én se hiszek, amit most mondani fogok, de minden esetre bedobom, hogy mi van akkor, hogyha pont ez a kvóta a lelkiismeret csempészése a vezetői pozícióba? Mert a nőnek van lelken, a férfinak meg nincs. Nem ezt mondom, de hát... Vagy most... ezt hogy érted? Hát ez most nagyjából emellett. Hát, én ezt gondolom. Lehet, igen. Hogy naivitás, de én is azt gondolom. De nem gondolom, arról van szó, hogy a nagy számok figyelj. Arról van szó, hogyha a nagy számokat vizsgáljuk, úgy átfogóan, akkor lehetséges, hogy a nők azok valóban lelkisebbek, mint a csávók. De ha egy versenyt hirdetünk, és ebben a versenyben kiválasztjuk a leglelkiismeretlenebb férfiakat, és a leglelkiismeretlenebb nőket, mondjuk 100-ból az 5 leglelkiismeretlenebbet a férfiak és a nők közül, az az 5 nő már versenyképes lesz azzal az 5 férfival, az biztosítalak. Pont annyira. Tudod, és én nem is értem, hogy itt most mire ez az elégedettség, meg mire ez az elfogódottság. És nem látni, hogy ez a gazdag és befolyásos nők lázadása a felügyelőbizottsági és menedzsment tagságokért. És akkor mi van a többi? Mi van a hátrányos helyzetű csoportokkal? Mert a nők nem hátrányos helyzetű csoport. Mi van a tényleg hátrányos helyzetű csoportokkal? Mi lesz a vakokkal? Ő rájuk miért nem vonatkozik kvóta, mert ők tényleg hátrányos helyzetűek? Mert ők tényleg nyomorultabbak, mint a hétköznapi ember? Nem úgy a nők? Mi lesz a törpékkel? Mi lesz a fogyatékosokkal? Az a kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik tényleg hátrányt szenvednek a mindennapokban? Rájuk hogy nem vonatkoznak a kvóták? Őket nem akarjuk megsegíteni? Nem lehet, hogy arról van szó, hogy a gazdag és befolyásos nőket nem érdeklik a vakok, a törpék és a fogyatékosok. Ők, az ő előmenetelük, az ő sikerük, az ő felügyelőbizottsági és menedzsment tagságuk érdekli őket. Hogyha előadod itt nekem a vérző szívedet, Oszi, akkor hogy nem vérzik a szíved a vakokért, a törpékért és a fogyatékosokért, meg a meg annyi más tényleg szerencsétlen helyzetű emberért, akiknek nem jár semmilyen helyzetben semmiféle kvóta. A nők tényleg alkalmasabbak, de alkalmatlanok a fogyatékosok, a vakok és a törpék. Járulékkedvezmény illeti azt a céget, aki különböző fogyatékkal él. Őket. De nincs kvóta. Valahol még ezzel is visszaélnek, de amúgy kvóta. Valóban nincs kvóta. Viszont nem egy kategória az, hogy valaki hátrányos helyzetű, és hogy kisebbség is. És azt hiszem, hogy ugye azon vitatkozhatsz, hogy a nők hátrányos helyzetűek-e, viszont az biztos, hogy nem kisebbség. Hiszen nem kisebbség. Kb. Fele annyian vannak, többen mint vannak. A férfiak. Na de hogy ez azt jelenti, hogy ha velük kapcsolatban hozunk létre egy változást, akkor 100-ból nem egy embert fog érinteni, hanem 50-et. Igazából 100-at. Ugye 50-et pozitívan, 50-et negatívan. Igen, hogy ez egy nagyon nagy csoport. De nem bűzlik neked, hogy a hatalomnak meg az érdekérvényesítésnek a csúcsán követelik a kvótát, és sehol máshol? Nem bűzlik, hogy a kifejezetten a pártoknak a frakcióiban, kifejezetten a cégeknek a menedzsmentjében. 1-2 000 ember egy országban, Az elit elitje, ez az elitnek a lázadása az elit ellen, amihez harcba hívja a társadalmakat. Hogy gyertek társadalmak, szabadítsatok föl minket, szuper gazdag, szuper magas érdekérvényesítő képességű nőket. Na várj, egy lelkesen indulsz, hogy segítsünk, hogy tegyük igazságosabbá ezt a világot. Ugye két dolog, az egyik az, hogy nem lehet, hogy ezek a nők azt mondják, hogy a törpékért álljanak ki a törpék. Hiszen ők nőként a nőkért állnak ki. Másik, és ez szerintem fontosabb, hogy, és ez nem az én véleményem, csak megmagyarázom az ő gondolkodásmódukat, hogy még egy nő szemmel láthatóan nem vezet rosszabbul, annyival rosszabbul egy céget. Most értem, hogyha beveszed kvóta alapján, akkor egy jobb képességű férfit kiszoríthatsz, de hogy az a határ, az képes elmosódni, mert közel egy szinten vannak. Még mondjuk ez az önkéntelen megvallása annak, hogy egy vakember ténylegesen nehézségekkel küzdene meg egy cégvezetés kapcsán. A vakember nehézségekkel küzdene meg, de tudod, ezek a nehézségek, ezek már orvosolhatóak ám. Léteznek azok a technológiai vívmányok, amelyekkel ezek orvosolhatóak lennének, csak nem elég fontos nekünk, hogy orvosoljuk ezeket. Orvosolja a vak az otthonában, ha annyira akarja. Ha annyira akar olvasni, vagy rádiójátékot hallgatni, megvan a lehetőség. De lehetőleg férfi legyen az a vak, én úgy, azt szeretném közben kérni. Úgy áll a dolog, hogy tudod, ha ez a logika, hogy a törpékért álljanak ki a törpék, a nőkért meg a nők, ugye ugyanezen az alapon, én akkor ilyen alapon tudod, mert ez a magadért megálljál ki, te. Várja, a nők nem osztoznak abban a véleményedben jelenleg, hogy a nők ne csak a nőkért, a törpék meg ne csak a törpékért álljanak ki, tehát tőled hiteltelen, ha csak a férfiakért állsz ki, hiszen vagy ez ellen. Én nem csak a férfiakért állok ki. Tudom, csak... Arról van szó, hogy ha ők úgy érvelnek, hogy a nő miért álljon ki a törpéért, álljon ki a nőért, a törpe a törpéért, és ezek után én kiállok a férfiakért, akkor én incel vagyok, akkor én egy, tudod, fasiszta vagyok, akkor én a női egyenlőség ellensége vagyok, de amikor ő áll ki nőként a nőért, és azzal érvel, hogy a törpe meg álljon ki a törpéért, akkor ő, tudod, ő progresszív. Szerintem ez annak az esete, mint amikor azt mondtad, hogy a Szájer botrány kapcsán az igazán felháborító, hogy egy keresztény konzervatív politikusról van szó. A liberális oldalon ebből nem lenne ekkora botrány. Ők eleve ezzel a véleménnyel, ezzel a felfogással léptek be a mezőnybe, te viszont kezdettől fogva több csoportja is kiállsz. Világos, de hogyha én ebben a szituációban kiállok az egyenjogúság mellett, akkor ők nem azt mondják, hogy a Puzsér férfi természetszerűen a nem mellett, a nemi szerve mellett áll ki, hanem akkor ők azt mondják, hogy én egyenlőség ellenes vagyok. Nem azt, hogy én egyenjogúságpárti, tudod, hanem egyenlőség ellenes, mert az egyenjogúság az egyenlőtlenséget konzerválja az ő teoretikájukban. Tehát az egyenjogúságot föl kell számolni. Előjogok rendszerét kell kialakítani, hogy az egyenlőséget helyreállítsuk. Csak tudod, akkor az a kérdés, hogy mi volt a baj a numerus clausussal? Mi volt a baj? Hát sokkal kisebb számban voltak keresztények a felső oktatásban, meg az értelmiségi pályákon, mint zsidók. Én nem tudom eldönteni, hogy melyik jobb párhuzam most, hogy nácizni vagy kommunistázni kell ezt a gondolatot. De ugye az egyenlőségre való erőszakos... Nem, itt egy logikus nem kellenek az ideológiai konnotációk. Én egy logikus analógiát állítottam fel. Hogyha ez itt igazságos, akkor az ott miért nem volt igazságos? Vagy, hogyha, mert én szerintem az nem volt igazságos, és én ezt sem támogatom. De ha valaki ezt támogatja, az érveljen már amellett, hogy az miért igazságtalan. Abban nem látsz valami furcsa lehetőséget, hogy a feltételezésed szerint nem jelentkezik elég a kapitalizmusnak megfelelő képességű nő, mert tudod, egy fokkal kedvesebbek lesznek, egy fokkal kevésbé felelnek meg. Lehet, hogy az a következmény, hogy kirúgják őket, és addig szórakoznak, amíg nem találnak egy megfelelőt, aki elég férfiasan, pszichopatikusan, pszichopátiásan működik, de hogy mi van, ha alkalmatlan nőkkel töltik fel ezeket a pozíciókat? Nem totálisan alkalmatlan, csak tudod, nem a papírforma szerinti pszichopátiás céges működésnek megfelelő emberekkel, akkor a cégek gyengülnek, és az viszont jó. Nem? Nem a cégeknek, de... Értem. Akkor az a megoldás, hogy ezt a kvótát addig kell emelni, amíg el nem fogynak a lelkiismeretlen törtetőnők, és lelkiismeretesek nem kerülnek a cégek vezetői pozícióba. Hát arról van szó, hogy azt feltételezzük, hogy ha az összes férfit kirúgdossuk, akkor már nem jut elég pszichopata nő azokba a státuszokba, és föl kell, hogy vegyenek olyan nőket, akik esetleg lelki alkatuknál fogva alkalmasabbak arra, hogy vezessék a világot. Véletlenül sem ezt a kvótát vezetjük be, hogy rendes emberek dolgozzanak felelős döntéshozói pozícióban, ami szintén gyengítené a cégeket. Hát nehezebben mérhető, mint a nem. Hát erről van szó. Hát meg attól még a törtetőnőknek ugyanúgy vezetői pozíciót adnál elsősorban, hiszen nekik az affinitásuk ez először, hogy nekik van erre. Igen. Tudod, érveljen a kvóta mellett az, aki szerint Dobrev Klára egyetlen fokkal is jobb, mint Gyurcsány Ferenc.